Благоприятната Господня година. Неделна беседа, държана от учителя на 17 март 1935 година. Ще прочета няколко стиха от 4 глава от Евангелието на Лука, от 14 стих надолу. Ще проповядвам благоприятната Господня година. 19 стих. Има две положения в живота, които човек всякога трябва да държи в ума си, ако иска правилно да разрешава въпросите на живота. Има един установен ред на нещата в природата, който е независим. А има един ред, който ние сега установяваме, то е отчасти животът, който ние сега живеем. Ние сега учим този ред. И по причина на неустановеността на този ред, ние постоянно се усъмняваме в установения ред, който съществува в природата. Не е въпросът да се доказва, че има такъв установен ред на нещата. Защото ако такъв ред не съществуваше, никакъв живот не би съществувал. Ние сега се поставяме на една основа, която е на посока. Не знаете какво има да се случи. Всеки може да постави едно възражение на това положение. Защо именно? Той не знае нещата. Не знае какво има да се случи. Това е много естествено. Нима малкото кърмаче, което майката повива, дава му мляко, грижи се за него. Нима то пита майка си, защо го гледа? То нищо не знае. То не знае, защо го гледа майка му, защо толкова се грижи за него. То даже не знае какви отношения има между майката и него. Като израсне, тогава вече то започва да разсъждава. В някои отношения ние мясаме на такива малки деца, следствие на което не съзнаваме този установен ред на нещата. Щом не съзнаваш, ти си още дете. Ама аз разбирам тези неща. Дете си още. Един ден ще ги съзнаеш, ще ги разбереш. Това, което не разбираш, ни най-малко не показва, че в него няма някаква разумност. Дете си още, не си дошъл до тази фаза. Обаче има някои души, които са напреднали. Англичаните казват: Пекансил. Това показва, че ние имаме изработен възглед за нещата, че искаме и в живота ни да върви така, както сме намислили. Всеки човек иска да бъде щастлив, без да знае на какво се основава неговото щастие. Щастието на цялото човечество се гради върху нещастието на всички растения, животни, млекопитаещи. Ние се храним от тия растения и млекопитаещи. Всички живи същества на Земята, с малки изключения, са нещастни. Ние говорим за свобода, за това, за онова, но всички пъшкат под тежеста едни на други. Навсякъде съществува робството. И всички казват: защо съществува тази голяма неправда в света? Кажете ми, де е правдата в света? Както и да се изяснява, въпросът си остава все един и същ. Тоест въпросът си остава такъв, какъвто си е. Този въпрос не трябва да се изяснява, защото ще се породят спорове, понеже едни поддържат едната страна, а други поддържат другата страна. Ако речете днес да обясните истината, вие ще станете еретик. Ако искаш някога да докажеш истината, ти ще си създадеш голяма беля. Ако влезеш в съдебната зала да свидетелстваш, че еди кой си има да дава на еди кого си, на едного ще угодиш, а на други го ще станеш неприятел. Като защитаваш един народ, ще станеш враг на друг народ. Българите, които взеха участие в Тройния съюз, станаха неприятели на Франция, на Англия, на Америка. Те и досега още минават за неприятели. Приятелството още не е установено. Сега това са общи положения. Че хората са се били, това нас не ни влиза в работата. Че хората са се били през 1914 година, за това няма какво да се говори. Че някой се напил, това е негова работа. Че някой не вярва, това пак е негова работа. Ние не трябва да се месим в чуждата работа. Нали говорим за свободата? Всеки има право да вярва в каквото иска. Тогава нека внесем едно общо верою. До тогава, докато човек държи едно верою само за себе си, ние не трябва да се месим в неговия живот. Той си държи това верою за себе си, колкото и противоречиво да е това гледище. Обаче, щом почне да го налага на другите хора, които също си имат свое верою, те започват да го ограничават. И тогава казват, че това е неверотърпимост. Следователно, противоречията в живота се дължат на неверотърпимостта. Сега, ако река да обяснявам тези работи, за пример, да речем, да уреждаш работите в едно семейство. Ако станеш приятел на мъжа, ще станеш враг на жената или обратното. Едновременно на двамата не можеш да бъдеш приятел. Ще спорят едно семейство, мъжът и жената, кой от двамата да управлява. Този спор естествено изпъква, защото в един дом все трябва да управлява един. Днес минава за меродавно мнението, че мъжът трябва да управлява. На какво основание отгоре? Че така било писано. Когато бащата роди няколко деца, какво трябва да ги прави? Каква нужда има бащата да управлява децата си? Това може да е малко противоречиво. Казвате, ами, нали този баща трябва да управлява децата си? Когато един механик направи един часовник, как го управлява? Той направи часовника и часовника го слуша и върви според както го е направил. Часовникарят казва, ще вървиш така, както ти заповядвам. Вземе го някой, набие го, но после му вижда погрешката. Това изкуство хората не го знаят и не могат правилно да го прилагат в живота си. Бащата всеки ден набива сина си, набие го, подир малко, той тръгва назад. Пак го набие, той тръгва напред. Цял живот го курдисва. Това показва, че хората имат отношение помежду си, но те трябва да знаят какви са първичните им отношения. Ти имаш два крака, но трябва да знаеш, че имаш отношение към краката си. С тези крака ти трябва да се обхождаш разумно и да им заповядваш разумно, защото ако не им заповядваш разумно, един ден те могат да се откажат да ти служат. Кракът ще каже: не се мърдам от мястото си. Какво ще правиш тогава? Кракът казва, че не се мърда. Един ден и стомахът може да откаже. Туриш му храна, той се отказва, не иска да работи. Можете да викате колкото искате лекари, Но какво ще правите? Стомахът е господар на положението. Човек трябва да знае разумно да се отнася. Казвам. От хиляди години хората все управят света, но светът и до днес не е управен. Целият свят не е нищо друго, освен поправки и изправления, за което съществуват само правила и закони. Ако проследите цялата история на човечеството, ще видите, че тя е пълна само с закони и правила. И при всичките тия правила има нещо в живота, което куца. Животът, т.е. онова, което куца в живота, куца по единствената причина, че в света има два порядъка. Единият порядък аз наричам божествен, който е щастието на живота. Другият порядък е нашият, човешкият. Има неща, които принадлежат на божествения порядък, а има неща, които принадлежат на човешкия порядък. И ако нашия живот куца, куца по единствената причина, че човешките работи са влезли в божествения порядък, вследствие на което спъват живота. Те спъват божествения порядък да се прояви. И за да се възпита един човек, изисква се не друго, а да се извадят на страна човешките работи и да се остави само божественото да функционира. Или друго яче казано, извади кълта и праха от часовник. И тогава такъв, какъвто е направен от природата, той ще върви по-правилно. Щом влезе прав в часовника, той престава вече да върви. Сега, например, аз съм слушал мнозина да говорят за любовта. Какво ще говорите за любовта? Любовта не е нещо, за което може да се говори. Любовта само на опит се доказва. Да доказва някой цял час какво нещо е любовта, това е все едно да доказва някой какво нещо е огънят. И цял час да доказва, нищо няма да докаже. Имате 125 градуса. Какво ще доказвате какво нещо е студът? Или какво ще го доказвате какво нещо е топлината? Казвам. Запалете огъня, нищо повече. Направете опит. Запалете огъня, нищо повече. Тогава вие ще мязате на онзи турчин, който казал, че като бил Багдад, прескачил трапове дълбоки и широки 20 метра. Това говорил, като се върнал в България. Тогава му казали: прескочи и тук такъв трап, и тук имаме трапове по 20 метра широки. Тук не може да се прескача. Хавата не е такава. За всяко нещо трябва да се съкрати времето. С една кибритена клечка може да се запали огънят. След като се запали огънят и стаята се стопли, тогава може да се говори върху запаления огън. Ние сме на земята, а говорим за любовта. Земята е място на безлюбие. И хората умират по единствената причина, че на земята няма любов. Впрочем, прониква малко любов на земята, но не е достатъчно, вследствие на което хората умират от безлюбие. Който има малко любов, според любовта може да живее 10, 20, 50 години и после умира от безлюбие. Най-първо младият момък се въодушевява от своята възлюбена и казва: намерих своята възлюбена. И младата мума в първо време се въодушевява. После явява се едно малко съмнение и тогава, като се роди едно дете, бащата в него вярва, на него разчита. роди се друго дете. Майката на него разчита. Тогава бащата и майката казват: да ни поживи Господ децата. Синът става на 21 година и вече гледаш, този син става разсеян, умът му не е вкъщи. Този същият син, който по-рано прегръщаше и целуваше баща си, сега вече е станал самостоятелен, не го слуша, иска да бъде свободен. Излиза навън и бащата казва: този син е станал някак особен. И с дъщерята се случва същото. Понапред е била весела, радостна, слушала е майка си, но сега започва да й се сопва. Сега седи замислена като философ. Понапред ходеше по съветите на майка си, а сега е самостоятелна, започва да пише поезия. Като напише своята поезия, отиде и я прати на пощата и виждаш, че наскоро излиза нейната поезия, нейното писмо във вестниците. Явила се критика, че писмото не било написано както трябва. И след това отново пише тя. Това са неща, които стават в живота. Всеки може да ги преведе. Няма някой от вас, който да не е правил тези неща. Те са известни на всички ви. Едно нещо не ви е известно. Вие не сте опитали още какво нещо е любовта. Аз ще бъда много благодарен, ако дойде при мен и ми опише само с три думи някой любовта. Аз ще му дам един подарък, една премия от 10 000 лева. Който може да ми опише любовта само с три думи, той още сега ще получи тази премия, този чек от 10 000 лева. А тъй да ми разправя за любовта, че сърцето му горяло, че и преди да е любил, сърцето му пак е горяло. Ама топло било сърцето му. Че и една кола, която се движи, пак е топла. И колата, която върви по пътя, се е стоплила, но ни най-малко тази кола не се е стоплила от любовта. Тя се е стоплила от зор. И в любовта някой път има топлина, съвпада се. Доколкото знаем, понякога любовта прави хората много студени. Ти обичаш някого, а той обича да попива винце. Ти му казваш, че той трябва да се откаже, а на него сърцето му се стегне. Казваме, че ако обичаш някого, каквото ти поиска, ти трябва да му го направиш. А, не. Ти не можеш да обичаш един човек, който не те обича. Едно задължение има в света. Ти не можеш да обичаш, докато не те обичат. Следователно, когато говорим за Бога, Той е идеал за нас, понеже преди ние да сме го обикнали, Той ни е обикнал. Следователно, Той е идеал за нас, който ни показва как трябва да обичаме. Вън от този идеал, ние не знаем как да обичаме. Затова именно ние не обичаме по същия начин, по същия идеал, както Бог обича. Както Бог те е обикнал, по същия начин, по същия метод, по същата линия ще обичаш и ти. Така върви. Сега аз не казвам, че любовта у вас не действа. Действа любовта, но аз говоря за онази любов, която смъртта е изключена. Аз говоря за любовта, която действа в един живот, в който смъртта е изключена. Има една любов, която смъртта е по-силна от самата любов и тя прекратява отношенията на хората. Пък има и един живот, дето любовта царува. Там вече смъртта се изключва. Следователно, когато хората на Земята се борят, те се борят съзнателно или несъзнателно. Това се забелязва в целия органически свят, в растителното царство, в животинското царство и в човешкото царство. Единственият стремеж на всички същества е да проникнат от живота на ограниченията към живота на свободата, или, както аз го наричам, да минат от временния живот към вечния. Това са неща смъртни, или, както аз ги наричам, неща или живот, в който кръгът на смъртта не влиза. А щом смъртта не влиза, там човек е свободен, няма никакви страдания, никакви лишения, никаква сиромашия, никакви ограничения. Там е животът на вечната радост, на вечното щастие, дето човек знае как да живее. Често се казва, че животът без страдания не може да бъде разбран. Да, но има едни страдания сладки, а има едни страдания горчиви. Горчивите страдания тровят живота, а сладките страдания продължават живот. Има едни мъчения, които са сладки, има едни мъчения, които тровят човека, които го уморяват. Аз правя това разграничение. Питам. Ти от кои мъчения и страдания имаш? От сладките или от горчивите? Ако са от горчивите, гледай да се освободиш от тях колкото може по-скоро. Ако са от сладките, гледай по-скоро да озреят плодовете им. Всеки човек трябва да има нещо, на което да се опира. Ти живееш в един народ и за тебе седи този народ като една идея. Ти си готов да направиш за него всичко. Каква е истинската мярка? Един ден ти направиш някаква погрешка по отношение на този народ и избягваш. Отиваш в друга държава. Този народ не те обича вече. Какво ще правиш тогава? Като отидеш в друг народ, може да бъде той Англия, Германия, Америка, и тогава този народ ще те приеме, ще се претопиш постепенно в него и ще станеш негов поданик. Ти вече няма да милееш толкова за българския народ. Питам. Кое е онова, на което трябва да вярвате? Не е, че сега ще го научите това нещо, но всеки човек има едно правило в себе си. Природата е вложила това правило в него, да знае на какво в себе си да разчита. И всичко трябва да е насочено към това правило, то да се прояви. А по въпроса как трябва да се живее, това всеки го знае. Един художник рисувал един американски милиардер и като го нарисувал, той го запитал. Какво трябва да направи човек, за да стане такъв милиардер? Милиардерът му отговорил. Ако човек получава седмично 10 долара, 2 долара непременно трябва да отдели. 10 долари правят нашите 800 лева. Ако започва да получава по 20 долара седмично, тогава той ще трябва да отдели по 4 долара на страна през седмицата. Като дойдеш до положението да получаваш 120 долари седмично, тогава ще отделяш по 40 долара на седмицата. Така ще забогатееш. Онзи автор, който дава този пример, според мен трябва да е скрил нещо. Въпросът е дали той така е забогатял. Един математик решава следната задача. Влагат се в банката 25 стотинки от времето на Христа до наше време, значи за 2000 години, като взема предвид и сложните лихви, които се е падали на парите. Като направил изчисленията, той намерил една грамадна сума, за която казва, че ако нашата земя беше цялата от злато, надали би се изплатила тази сума, в която са се превърнали тия 25 стотинки в продължение на 2000 години. Този математик отишъл още по-далеч. Той казвал: ако всяка минута падала в банката по една такава земя, като нашата, но направено от злато, то едва в продължение на 9 години ще се изплати тази сума, на която са възлезли 25 стотинки, внесени в банката от времето на Христа до нашето време. Това е вярно по отношение богатството на човек. Богатството на човека зависи от неговия ум. Човек, който няма богат ум, нито богато сърце, той никога не може да бъде богат. Всички хора са богати по ум и по сърце, но не употребяват своето богатство. Със своя ум и със своето сърце човек може да развали своето щастие. С една дума само ти можеш да затвориш своя път и с една дума само можеш да отвориш своя път. С един поглед само ти можеш да отвориш пътя си и с един поглед само ти можеш да затвориш пътя си. Не знаете ли, че ако кажете една дума на някой човек не на място, той не може и 20 години да я забрави? Питам. Как ще се възпитаваме ние? Как ще се възпитават хората? Най-първо човешкото сърце трябва да се освободи от всички непотребни човешки желания. На второ място човешкият ум трябва да се освободи от всички непотребни човешки мисли. И тогава човек трябва да остане да функционира само с уния божествени мисли и желания, с които се е родил, а не които са натрапени отпосле. Онези от вас, които искате да разбирате живота, така трябва да го разбирате. Друго разрешение няма. И вие можете да четете колкото автори искате, пък и аз съм чел разни учени и философи, но до сега нито един от тях не е дал правилно разрешение на сегашната криза, която съществува в света. Както се е родил този свят, така и ще умре. Този свят е непоправим, този порядък в света е непоправим, нищо повече. Да му турят каквато искат система, да му проповядват каквото учение искат, да му поставят каквато и да е религия, сегашния ред на нещата е непоправим, сегашния свят е непоправим, нищо повече. Така седи въпрос. Това е един кораб, в който сте влезли и вие ще се молите на Бога да излезете благополучно до брега. Ако можете да излезете благополучно до брега, после ще се пазите, кракът ви втори път да не стъпва в него. Ако се качите на един модерен параход, разбирам. Казвате: ама ние трябва да вярваме. В какво трябва да вярвате? Това, което хората са направили ли? Или в съвременните аероплани трябва да вярвате? Че утре тези аероплани ще почнат да снасят своите яйца, големи от по 25 кг. Като избухнат тия яйца и се излюпят, сума хора ще изпоедат. Има един съвременен английски параход, който българите наричат Драндаут. Тази дума не е права. Тя е образувана от труд и днът, което значи не се страхувай. Ние го казваме неправилно. Драндаунт. Ние сме изопачили нещата в тяхното значение. Но да оставим тези неща на страна. И при съвременното възпитание на човешкия ум пак има неща, които са изопачени. Например, те говорят за усет на човешкия ум, но не могат точно да го определят. Какъв усет има човешкия ум? За да се произведе един усет, трябва да се тури на ръката поне една трета от тежестта на самия предмет. За да се произведе втори усет, трябва да се постави на ръката тежест 2/3 от дадения предмет. За да се произведе трети усет, трябва да се поставя 3/3 от тежестта на този предмет и тъй нататък. И ако така се увеличава тежестта на този предмет върху ръката, най-после ще се дойде до положението, когато ръката на човека съвършенно ще отмалее и той почти няма да усеща никаква тежест. Сега да разберем закона. Какво означава една тежест? Когато имате една трудна задача, това е една тежест във вашия ум. Да кажем, че сте се справили с тази мъчнотия. След това при втората мъчнотия, вие трябва да прибавите още една трета от тежестта на мъчнотията, която сте имали и по-напред. Ако при първото разрешение на задачата сте имали 10 мъчнотии, при второто разрешение ще имате 12 мъчнотии, с които трябва да се справите. При третото разрешение на задачата мъчнотиите ще се увеличават. Законът е верен във всяко отношение. Имате едно малко дете. Първо това дете се храни с мляко. Колкото повече расте това дете, съобразно с растенето, се увеличават и разноските. Пропорционално на неговото растене се увеличават и разноските около него, увеличават се и мъчнотиите около него. Та мъчнотиите, които ние срещаме в живота си, зависят от нашето растене. Колкото повече израстваме, толкова и мъчнотиите се увеличават. Вземете, например, една мома се оженва за един момък и момъкът си прави илюзии, че тя ще го обича. Понеже любовта е в прогресивен процес, момъкът трябва да знае, че тази любов постепенно ще се измени. Аз казвам на този момък, че най-много след 1, 2 или 3 години тази любов ще се измени, тя ще се намали с 1/3 от първоначалната. След още 3 години тази любов ще се намали с още 1/3, докато най-после нищо не остане от нея. И този човек се чуди какво става с любовта, коя е причината, че я няма. Този мъж ни най-малко няма предвид, че тази жена има в себе си способности, чувства, желания, на които тя трябва да даде ход да се проявят, да се развият. Той мисли само за себе си, без да подозира, че тя не е създадена само да му готви. Той не влиза в положението й. Нищо не й плаща, а само изисква от нея. Той казва: «Моята женица». Така я залъгва той с това, онова, докато един ден каже: «Не мога да се залъгвам така». Ако хората вървят по този път, те ще замязат на онзи руски княз, който се оженил за една бедна, но благородна рускиня, която мислила, че като княз той е богат и има пари на разположение. Като се оженили първия ден, той казал: «Ну, поцелуем си». Целунали се. Така се целували ден, два, три, най-после тя огладняла. Казала му: «Хляб ми се яде, гладна съм». «Ну, поцелуем си». «Поцелуем си, но целувките без хляб не са приятни». И наистина. Ако се разгледат целувките така, както са в природата, в тях има нещо мощно, нещо силно. С всяка целувка, която майката дава на детето си, тя влага в него сила и живот. Животът на детето зависи от целувките, които майката е дала на това дете. Колкото повече една майка е целувала детето си, толкова повече живот е внесла тя в него. Аз не съм за това другите хора да целуват децата. Това може да става само в много редки случаи. Ако аз бях имал дете, не бих позволил другите хора да го целуват. От целувките на майката зависи животът, който е вложен в детето. Аз говоря за една майка, която е на място, а не за онази майка, която съжалява, че е родила това дете. Аз говоря за онази майка, която като погледне детето си, радва му се, защото между нея и детето има тясна връзка. И тогава животът на това дете се увеличава от целувките на майката. Целувката не е нещо празно. Целувката на един момък непременно трябва да предаде нещо на момата. Ако момъкът не може да предаде живот на момата, по-добре е да не я целува. Казано е, че трябва да се целуваме. Може и да се целуват хората, но ако тяхната целувка предава нещо, живот трябва да предаде. Казано е при това. Даром си взел, даром трябва да дадеш. Ако не можеш нищо да дадеш, тогава нито ще искаш да те целуват, нито ти ще целуваш. Нищо повече. Аз не говоря за онази традиционна целувка, каквато е в Русия. Там, като се срещнат, особено на Възкресение или на Великден, всички се целуват. С това те искат да покажат, че и богати, и сиромаси, и учени, и прости са равни помежду си. Но това равенство трае само един ден. На другия ден няма никакво равенство. Щом това става по традиция и по навик, въпросът седи малко по-другояче. Господнята година. Това са най-благоприятните условия, при които човешката душа трябва да расте и да се развива. И вие трябва да знаете, че всички обществени, всички социални и общочовешки задачи, които съществуват в света, до известна степен зависят от онези задачи, които ние разрешаваме в себе си, понеже цялото човечество, това са разумни души, свързани в едно цяло. И тогава казваме, че целокупният живот на цялото човечество зависи от развитието на всички души. Ние казваме, че един ден човечеството ще се поправи. Когато великото съзнание, когато тази светлина проникне в умовете на всички души, тогава всички хора, цялото човечество ще се разбере помежду си. Хората ще се поправят. Същият закон се отнася и до народите. Тогава и техните чувства и способности ще назреят. И хората няма да имат нужда да се убеждават дали някой говори право или не. Няма какво да ви убеждавам дали говоря право или не. Всички вие трябва да чувствате това. Като ви погледна само, аз зная вече дали вие ме слушате или не и как ме слушате. В дадения случай, когато говоря, аз говоря по съвсем други съображения от тези, които вие предполагате. Казвате, трябва да се говори. Да. Понякога човек трябва да говори. Той е като един извор, който излиза от планината и трябва да има място да мине. Той може или да заобиколи, или да върви направо, а може да прави и много извивки. Най-после той трябва да се върне пак в морето. Ако този извор не извира, той ще се подпуши и ще образува голямо езеро. Така ще се създадат големи злини на хората. Естествен път е всеки човек да може да говори. В света има едно положение, което не е естествено. Знаете ли кое положение не е естествено? Това е положението на пороите. Има някои долини обрасли с трева и като минат пороите през тях, образуват голяма кал. След няколко часа всичко изсъхва. Но от такова говорене трябва да се пазите. Такива неща са пороите. Но всички трябва да дойдете до естествено положение, дето се образуват човешките чувства. Човешкият ум трябва да дойде на помощ. В какво отношение той трябва да дойде на помощ? Ако във вашия ум дойдат трезви мисли, вие винаги ще можете да се съедините с разумните хора. Мога да ви приведа ред примери за това. Съществуват даже и статистики по този въпрос. При някой знаменит учител по музика са идвали много ученици, заплащали са му скъпо, но той не е приемал всички. Обаче, случвало се е да дойде при него някой беден ученик да учи музика и като го погледвал, той веднага разпознавал има ли нещо в този ученик или няма. Ако намирал, че този ученик имало някаква дарба вложена, той сам му казвал: «Елате при мене, аз ще ви уча без пари». Защо този учител предава без пари на този ученик? В дадения случай този ученик е един отлив и през него ще мине музикалността на учителя и с това той ще се удовлетвори. А от онези посредствени ученици, които му плащат, за него те са материални работи. От тези ученици учителят нищо не печели. Той губи от тях. От даровития той печели. Та добре е в света да срещнеш един даровит, един гениален или добър човек, да придобиеш нещо от него. Добре е да срещнеш и силен човек в света. Кой е силен човек? Който може да ти предаде сила, а не който може да те оплаши. Този, който може да ти предаде малко сила, е благословение за теб. Ти трябва да благодариш за това. Хубаво е понякога да срещнеш здрав човек, защото той ще ти предаде от своето здраве. Добре е да срещнеш някой човек, който разполага с истинско знание в себе си, защото ще ти предаде от своето знание. Но същевременно и ти не трябва да бъдеш от посредствените ученици, да очакваш да ти дават и да мислиш, че си сиромах. Едно трябва да знаете. Аз сега ще ви го кажа. Природата няма благоволение към слабите. Сега искам право да ме разберете. Под думата слаб човек аз разбирам онзи, който има непреривен купнеж, непреривен стремеж в своята душа да се домогне до реалното в живота, до истинското в живота. И не да го завлада, но да има един постоянен купнеж да се развива и да расте. Вследствие на това той минава за слаб човек. Вземете за пример гениалните хора. Те са като деца. Срещате един обикновен професор, но гледате, че той се е надигнал, навъзил се, като че ли иска да каже: «Знаете ли какво знание имам аз?» Но срещате един гениален човек. Той се държи като дете, което нищо не знае, но главата му работи. И дето го опипне, всичко знае. Ако го пипнеш нещо по музика, не само знае, че да отговори, но може да вземе един инструмент и веднага да засвири. Ако го пипнете по художеството, той не само може да говори за изкуството, но веднага взема четката и ви показва как трябва да се рисува. Онези хора, които имат много дарби, те са най-малко претенциозни. Но онези, които са малко даровити, те са много претенциозни. Те имат постоянна нужда да ги насърчават. останете ли да ви насърчават, зле е работата. Аз бих желал всички да сте даровити и да нямате нужда да ви насърчават, отколкото да не сте даровити и да ви насърчават. Каква полза от насърчаването? Даровит човек трябва да бъдеш. Някой от вас ще каже: така хората ще се обезсърчат. Нека им се каже истината, че да не се заблуждават. Човек трябва да работи върху онези дарби, които природата е вложила в него. Той не трябва да дава своите дарби под наем и да очаква отпосле да го насърчават. Хубаво е насърчението, аз не го отказвам, но човек трябва да се основава на божественото, което е вложено в него, защото в него е свободата му. Хубаво е да ви насърчават, но то е до време. Днес баща ви насърчава, майка ви насърчава, но утре баща ви умре, майка ви умре. Кой ще остане тогава да ви насърчава? На какво ще разчитате тогава? При другия, при установения порядък на нещата, ти трябва да имаш една майка, която никога не умира. Ти трябва да имаш един баща, който никога не умира. Кой е този ваш баща или коя е тази ваша майка? Не казвайте, че това е Господ. Той е онзи ваш баща, който никога не умира. Ами майка ви и коя е? Това е духът. Това е духът, който никога не умира. Майката и бащата никога не умират в новия порядък на живота. Вие трябва да знаете, че имате един баща, който никога не умира, и една майка, която никога не умира. Няма какво повече да философствате. В това отношение аз знае повече от всички философи. Те не знаят даже една трета от това, което аз зная. Един от големите философи беше се изправил един ден пред мен и ми каза: ти разбираш ли нещо? Дошъл съм на земята да разбера нещо. Ти знаеш ли какъв е смисълът на живота? Не го зная още. Нищо не мога да ти кажа по това. Ами, ти знаеш ли го поне? Човек трябва да знае, това според мен е смисълът на живота. Казах на този философ: сега ще се пошегувам малко с теб. Да, но аз искам сериозно да ми говориш. Добре, слушай сега. Един ден се срещнах с един голям философ, поисках от него да ми обясни смисъла на живота. Той ми каза: обикалям Вселената. Сега съм тръгнал да обиколя света. Колко време ще седя на земята не зная, но ще обиколя света. Ама ти с ума ли си си? Дали аз съм с ума си или ти си с ума си, не зная. Но един ден, когато се върна от тази обиколка, тогава аз ще ти кажа какъв е смисълът на живота. Животът е един вътрешен смисъл и нито ти можеш да го разрешиш, нито аз мога да го разреша. Как тъй? Аз ще го разреша. Ще го разрешиш ти с двата метра. Как така? Да. Най-много след 120 години ти ще го разрешиш с двата метра. Казвам: праве този човек, трябват знания. И той си има своите разбирания. Ама това са отвлечени работи. Кажи ми, кои работи са отвлечени? Ти пипаш нещо и казваш, че това нещо е реално. Реално ли е наистина? То е извън теб. Според мен реално е само онова нещо, на което аз всякога съм господар и което не може да избегне от ръцете ми. Това, което може всякога да се яви и да изчезне, то не е реално. Ти сънуваш вечер, че си богат, но ставаш сутринта и нямаш никакво богатство. Сънуваш, че имаш вол, но станеш сутринта, никакъв вол нямаш. И в действителния живот е същото нещо. Имаш стотици хиляди лева, но случи се нещо и ти ги изгубваш. Учен човек си, но удари те нещо по главата и ти изгубваш знанието си. Де е животът тогава? Ние живеем в света на постоянните промени, а после ще кажеш, като сегашните учени, че като умре човек, всичко с него се свършва. Няма какво да се говори по това. Че всичко се свършва, това си е на мястото. Не е лошо, че се свършват някои неща. Но с какво трябва да свършва? Добре е да се свърши с болестта, защото ще дойде здравето. Добре е да се свърши с невежеството, защото ще дойде знанието. Добре е да се свърши със смъртта, защото ще дойде животът. Като изгубиш живота си пък, ще дойде смъртта. В живота изобщо няма никакво свършване на нещата. Някой дойде при мен и ми казва, че иска да умре, че нямало какво да го оплашат с дяволи, че имало там мушка незвили и тъй нататък. Това са бабини деветини. Аз съм човек свършил, образование имам, не мога да вярвам в тези неща. Не, аз няма да ти говоря за тези неща, но има друго нещо по-опасно, а то седи в следното. Когато човек умре и съзнанието му не може да се отдели от тялото, това е най-страшното състояние, което човек може да изживее. Ако лесно може човек да излезе от тялото си, както и да е, но ако не може да излезе, тогава е страшно. То е свидетел на целия процес на изгниване на тялото си. Частица по частица тялото се разлага и гние, а той не може да се освободи. Чакай, не говори така. Възможно ли е това нещо? Че то било страшна работа. Де е чете за това нещо? В това отношение аз съм за реалните неща. Има една реалност, която не се меси в ежедневния живот на човека, нито във външния живот на природата. Външният живот си върви независимо от всичко друго. Ти не можеш да поправиш този живот. Ти не можеш да поправиш или да измениш климата на Земята. Земята сега е наклонена на 23 градуса и ние не можем да изменим това нейно положение. Ние още не сме дошли до там. Ако бихме могли да изменим и да издигнем Земята на 90 градуса, ние бихме създали най-големия катаклизъм, който някога е ставал. Ако можем да издигнем Земята не на 23 градуса, но на 3 градуса само, или най-много на 10 градуса, Северният полюс би приел 4-5 пъти повече топлина, отколкото е днешното му положение. Толкова лед има там, че цяла Европа би се покрила на височина около 2-3 хиляди метра. Всичкият лед би се разтопил и би се превърнал във вода. Не е лесна работа това. Сега всички говорят, че злато трябва на света. Ако златото би се увеличило, би станала друга криза в света. Ако има недоимък на храна, е лошо. Но ако има изобилие на храна, и това е лошо, защото се обесценява трудът на хората, както и храната се обесценява, няма да се пласира. тогава има едно свръхпроизводство и не се знае какво да се прави. Животът е поставен на чисто материална основа. Той не е само материя, както днес го схващат. Три свята има, в които човек може да живее. Ако е въпрос само да уредим своя физически живот, това е немислимо. И днес даже на Земята има повече население, отколкото трябва да има, за да могат хората да живеят щастливо. Като възражение на това цитират стиха от Библията. Множете се и се размножавайте. Но не да се размножават глупавите и лошите хора, а да се размножават добрите хора. Повече разумни хора ни трябват на нас. Добри хора ни трябват. Гениални хора ни трябват. Те да се размножават. Защо са ни обикновените хора в света? Гениалните, добрите, разумните хора, като дойдат, те ще управят света. А обикновените хора са малки деца, които искат само да ядат и да пият. Казвате, трябва да има повече деца. Защо трябва да се раждат повече деца? Повечето деца били и благословение. Ако ти си един земеделец и имаш само един декар земя, а имаш 10 деца, 5 дъщери и 5 сина, какво ще ги правиш? Или ако имаш само 1000 лева на месец и имаш 10 деца, как ще се справиш с тях? Как ще прекараш при тия трудни икономически условия? Как ще ги облечеш, как ще ги нахраниш? Тези деца ще ти изядат ушите. Казват, трябва една трезва философия при съвременното възпитание на човечеството. А сега всички искат да се задумят, без да мислят за последствията. Съществува едно задумяване в природата, за което съм и аз. Има едно положение в природата, според което майката трябва да ражда, но има един определен закон – колко деца трябва да роди майката. Ще кажете, че рибата хвърля по 300-400 хиляди яйца във водата. Питам. Мислите ли, че това е закон на природата? Това е закон на насилието, нищо повече. Там, дето условията на живота се влошават, и раждаемостта се увеличава. Това става, за да се балансират условията в живота, но щом се балансират, веднага се възстановява естествения ред на нещата. Природата се грижи за своето равновесие. Вземете за пример, при сегашните условия мъжете се избиват много повече отколкото жените, вследствие на което жените са много повече от мъжете. По причина на това нарушение на равенството някъде в държавите, например в Германия, е прокаран закон на един мъж да се дават по няколко жени, докато се възстанови това равновесие. Но с това ще се наруши божественият ред на нещата. Ще се явят известни пертурбации. Ако в света би имало толкова мъже, колкото и жени, не би имало разврат или много малко разврат щеше да има. Ако мъжете са повече на брой, ще има разврат, а ако жените са повече на брой, пак ще има разврат. Това показва статистиката навсякъде. Статистиката от гражданската война в Америка показва, че там имаше в това време повече от 500 000 стари моми, неженени, които искаха да се оженят, но нямаха възможност. За тях нямаше другари. Другарите им са избити във войната. И ако всички тия хора живеят с този подтик, че всяка жена трябва да има деца, какво щеше да се роди? И след това ще търся социални причини за това нещо. И тогава казват, че природата е създала това. Природата е направила много добре, но ние сме нарушили нейния порядък, вследствие на което се явяват социалните злини, които сега съществуват в света. Сегашните хора, които съществуват, няма да разрешат този въпрос. Трябва да дойдат учители, свещеници, държавници, майки и бащи, разумни и добри хора, които да оправят света. Само така светът може да се оправи, иначе с писани закони светът не се оправя. Сега, като ви говоря така, защо ви говоря? Защото вие трябва да имате търпение. Този ред на нещата вие го търпите. За пример, срещате един сиромах, втори, трети, къса ви се сърцето, но не можете да помогнете. Разправял Толстой какво изпитал, когато в 1897 година ходил из Русия по селата да раздава пари, храна и дрехи на бедните. Като обиколил много села, той изпитал едно особено чувство, следствие на което му се учтяло по-нататък да посещава бедните. Навсякъде видял една голяма индиферентност. Навсякъде хората само искали. Той виждал само гладни, умиращи от глад хора и се осъждал за това си нежелание да върши по-нататък тази работа. Между другото, той разправил една своя опитност, която другите му разправили. Разправили му за едно бедно семейство, петчленно, от майка, баща и три деца, които умирали от глад. Най-малкото от тях казало на родителите си: не се безпокойте, утре или в други ден ще ни дойде помощ. Отде ще ни дойде тази помощ? Не виждаш ли, зимно време е, отде може да ни дойде помощ? Сега е зимно време, отсякъде е затворено, никакви съобщения. Как можем да се надяваме на някаква помощ? Така казали родителите на това дете. Вън било голяма виелица, сняг. На другата вечер за тяхно очудване на вратата похлопал някой. Какво се оказало? Един петербургски богаташ, като ходил от село на село, като Толстой, да раздава на бедните пари и храна, попаднал случайно в тази виелица и сред бурята сам и рискувал да загине. Като видял отдалече малката светлинка на къщата, той се отправил към нея с надежда да се спаси от виелицата. Като влязъл вътре, видял цялото семейство изпусталяло, измършавяло от глад. Веднага той им дал пари и храна и могъл да продължи живота им до идното лято. Цялото семейство се съвзело, но най-малкото дете, което предсказало, че ще бъдат спасени, трябвало след няколко дена да замине за онзи свят. Та, докато хората ни говорят за този свят, работите ни добре вървят, но като почнат да ни говорят за онзи свят, че е красив, че е хубав, като че ли с нощ ни прерязват. Не ни се харесва да слушаме за този свят. Защо? Защото този свят го разбираме, а онзи свят не го разбираме. Аз не съм виждал нито един човек, който да умира радостен. Малки изключения има в това отношение. Има нещо неразбрано за човека, като му се говори за онзи свят. Затова казвам: по-добре не умирайте. Не е, че онзи свят е лош, но докато ти минеш през тези митници на смъртта, през тези бирници, които ще те уберат, да те пази Господ от тях. Те така ще те уберат, че като минеш през тях, нищо няма да остане в куфарите ти. Те ще те изпратят за онзи свят гол голеничък. Затова, като се страхувате от тия бирници, прави сте. Бирниците на онзи свят са като тия на земята. Като попаднеш между тях, ще видиш и ще патиш. Те са изпълнители на закона. И против тях има един начин. За пример, в Стария Завет се казва, че когато Илия се оплакал на Господ от бирниците на онзи свят, Господ му изпратил една огнена колесница, с която се подигнал за небето. Илия оставил на земята само кожуха си. Той заминал за онзи свят благополучно и избавил се от бирниците. И втория случай, да мине някой през бирниците без да му вземат нещо, това е бил Христос. Те го хванаха, държаха го 3 дена в митницата и после като дойде Възкресението, Христос се освободи от техните митници незасегнат. За другите, за обикновените хора обаче, ще има големи секвестори. Те трябва да минат през всички митници, да си платят данък. Благоприятната Господня година. Това е онази философия на живота, според която е възможно безсмъртието, но не физическото безсмъртие. Човек трябва да се убеди, че той е господар на своята съдба. За да стане господар, той трябва да бъде чист в своите мисли и желания, да стане едно с Бога. Всеки ден, като ставаш, ти трябва да знаеш има ли Господ или не, да чуваш тихия глас на баща си, който ти говори. И това трябва да ти е приятно, защото човек мисли, че като влезе в другия свят, няма какво да работи. Не. Тогава има смисъл да работиш именно, когато чуваш гласа на баща си, който ти казва: «Много добре работиш, синко». Тогава е приятно да чуваш гласа на майка си и на своите брати и сестри, които казват, че лесно се работи на земята. Но да останеш сам, майка ти да не ти пише, баща ти да не ти пише, братята и сестрите ти да не ти пишат, да останеш сам сред този остров земята, тогава само ще видиш колко е тежък животът на земята. А докато майка ви ви пише, баща ви ви пише, сестра ви, брат ви, жена ви ви пишат, лесно е. Има един начин, по който вие можете да получавате от близките си писма. Вашата погрешка седи в това, че вие, докато сте на този свят, не обичате често да пишете писма на вашите близки. Скържеви сте много. Вие сте толкова заняти, че не ви остава време. И когато трябва да пишете писма за онзи свят, извинявате се, че нямате време. Някой казва: «Нямам време, даже 5 минути не ми остават свободни да се помоля на Бог». Друг пък казва, че и той нямал време да се моли, но един ден, като го взели в участъка и го държали 30 минути, през всичкото време се молил. Значи тогава намерил време да се моли. Няма по-красиво, по-възвишено нещо от това, човек да има общение с онзи възвишен свят, да чуе тихия глас на баща си. Не тихият, но музикалният глас на баща си, който като му проговори веднъж, да му светне в ума и в съзнанието. И тогава той ще отиде на работа в света. Желая на всички ви да чуете този глас на вашия баща. Но да търсите някой посредник, който да отиде вместо вас да ви извинява за погрешките. Не, вие сами ще напишете писмо. Казвате: «Толкова време сме се молили на Бога, толкова време сме живели за Него». Напишете едно писмо от 3 думи, които да бъдат като 3 семена. Посадете тези семенца, че след няколко години да дадат своите добри плодове. Вие пишете по 100 думи. Не. Само 3 думи напишете, но да хванат място. Една млада мома вървяла подир един богат момък, който решил да се самоубие. Отивал към реката да се дави, не намирал смисъл в живота. В това време, когато се готвил да се хвърли във водата, момата го настигнала и тихо на ухото му пошепнала една дума. Той веднага се усмихнал, погледнал момата и се отказал от намерението си да се дави. Коя е била тази дума, която момата казала на този момък? Каквато и да е била тази дума, но тя била в състояние да произведе в душата на този момък такъв обрат, какъвто нито една от книгите на най-видните философи не са могли да произведат. Една дума на тази млада мома може да произведе в душата на този момък цял преврат. И той казва: разбирам сега смисъла на живота. Има защо да се живее. Това е убеждение. Това, което у нас произвежда една вътрешна промяна, което дава един вътрешен импулс, това е божественото, на което всякога трябва да уповавате. Само на божественото у вас, което ви дава подтик, трябва да уповавате всякога. И другите неща са хубави, но божественото е семето, божественото е силата, божественото е щастието в човешкия живот. Върху него почиват здравето и щастието на човешкия живот от единия до другия край на живота. Това е благоприятната Господня година. Тайна молитва. Неделна беседа, държана от учителя на 17 март 1935 г. София, Изгрев.